Ambasador Izraela w Polsce wezwany na jutro do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ma to związek z poniedziałkowym atakiem na konwój humanitarny w strefie Gazy. Zginęło w nim 7 wolontariuszy, w tym Polak. Nie zawaham się powiedzieć, że pod rządami premiera Netanyahu w Izraelu panuje chaos, bo to jest praprzyczyna tego, co się stało, mówi wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Doprowadzenie do sytuacji, kiedy odcięta jest pomoc humanitarna dla strefy Gazy, gdzie tak naprawdę efekt zbombardowania na ten konwój humanitarny miał efekt mrożący, prawda? Bo przecież ta pomoc została zatrzymana również ze strony organizacji, która ją dostarczała. To jest zwycięstwo pyrrusowe po prostu, to jest żadne zwycięstwo. Boję się, że obecny rząd Izraela z panem premierem Netanyahu tego nie rozumie. Biały Dom oświadczył, że oczekuje szybkiego i pełnego śledztwa w sprawie ataku Izraela na konwój humanitarny World Central Kitchen. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby przyznał, że prezydent Joe Biden jest sfrustrowany sposobem prowadzenia przez Izrael operacji militarnej w Gazie. Żaden kraj nie powinien być atakowany, jak to miało miejsce 7 października, kiedy zamordowano 1200 osób. Równocześnie jako nowoczesna armia, jako demokracja, Izrael ma obowiązki wobec niewinnych mieszkańców Gazy. Po ataku na konwój World Central Kitchen Organizacja Narodów Zjednoczonych zawiesiła na 48 godzin nocne transporty pomocy humanitarnej w Gazie. Mam na imię Alex i chciałem opowiedzieć, co mi się przydarzyło, powiedział chłopiec, zwracając się do premiera podczas spotkania szefa rządu z mieszkańcami Krakowa. Nastolatek poinformował, że został wykorzystany seksualnie przez rówieśnika ze swojej klasy podczas zielonej szkoły. Jak tłumaczył, po zgłoszeniu sprawy nie uzyskał wsparcia, a jego rodzina miała wiele nieprzyjemności. To było tak, że powiedziałam po tym mojej wychowawczyni z klasy, pani pedagog, dyrektorce i wie pan, co oni zrobili? Nic nie zrobili totalnie, ale zgłosili mnie i moich rodziców do sądu, szczególnie pani dyrektor. Uznała, że po prostu to wymyśliłem wszystko i pozwała moich właśnie rodziców do domu, że niby byli bierni. Gdyby wygrała właśnie dyrektorka sprawę, to ja bym poszedł do domu dziecka, odebraliby mnie rodzicom, ale na szczęście wygraliśmy. Premier Donald Tusk zapowiedział skierowanie do prokuratora generalnego sprawy chłopca. Ta sprawa jest koszmarna. No, będę pamiętał to, co powiedziałeś i po to, żeby tę kwestię wyjaśnić do końca, żeby ludzie odpowiedzialni za twoją krzywdę ponieśli konsekwencje, ale będę też pamiętał jako nadzwyczajną lekcję obywatelskiej odwagi. Masz prawo do dumy i pozdrawiam twoich rodziców, macie wspaniałego syna, naprawdę. Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała w mediach społecznościowych, że poprosiła małopolską kurator oświaty o pilne podjęcie działań i pełną informację w tej sprawie. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w północnej i północno-wschodniej części Polski. Wydane zostały ostrzeżenia przed przymrozkami dla województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Dodatkowo obniżenie się temperatury poniżej zera powodować będzie zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników i z tego powodu zostało wydane ostrzeżenie przed oblodzeniem. Mówił dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii Jakub Gawron. Rekordowe święta PKP Intercity. Z usług spółki skorzystało 1 600 000 osób. To 34% więcej niż rok wcześniej. To historyczny rekord państwowego przewoźnika, chwali się rzecznik PKP Intercity. Rekord frekwencyjny padł we wtorek. Najwięcej podróżnych przewieźliśmy we wtorek 2 kwietnia. Do pociągów wsiadło wtedy ponad 231 tysięcy osób, co jest tegorocznym rekordem PKP Intercity. W okresie od 25 marca do 2 kwietnia wzmocniliśmy 396 pociągów dodatkowymi 487 wagonami, które kursowały na najbardziej popularnych trasach. W pierwszym kwartale tego roku państwowy przewoźnik obsłużył 16,5 miliona podróżnych, co także jest rekordem w historii spółki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada deszcz. Rano na Pomorzu możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Na południowym zachodzie i południowym wschodzie w drugiej połowie dnia możliwe burze. Będzie od 6 stopni w Suwałkach do 18 w Opolu. W centrum od 13 do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Flow and signs of life in all our eyes keep the city on the go. Friday, get caught on Monday. Escape on Friday, get caught on Monday. The sun will rise, the sun will set. 7 days, 5 and 2. From this life into the next, we're all just trying to make it through. We're all just trying to make it through. How the crowds emerge at night, transported through the underground, searching for that one delight, glimpsed in dreams but rarely found. And all through midnight streets you'll hear how the youthful and the old party hard to numb the fear. No one wants to feel the cold. Escape on Friday, caught on Monday. Work and never love. Zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Did you notice? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Touch